توبہ دے ہجرت نفس دے سورت المائدہ نمخ کی اور دے سورت النصر نا دے سورت المائدہ نفس دے سورت النصر نمخ کی نازل شوئے سورت تے یعنی دا سو منائی کہ دے خلو قرمت پا احکامو کی سورت المائدہ آخر ما نزل من القرآن دے حدیث داوی عائشہ صدیقہ داوی رضی اللہ تعالی عنہا او پا احکام دو صلح او دا قتال کی دا حرب او دا امن صلح او جوڑی کی آخر ما نزل من القرآن سورة التوبہ دا دین رستو پا احکام کی دا حل و حرمت یا دا حرب السلم حکم نبی راغلے سورة النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا دنیا نزدلو دنیزدی کے دو اعلان دے اس تا دا دنیا نزدلو وقت نزدی رے سب دا دنیا نزدی نسو کا داغی خون اکڑلا استغفرہ انہو کان توابا سبح استغفر انہ کان توابا ندا اہم سورت تے بیان دا حرب السلم کی او دائی اخیری ولی راوڑ بعثت بالسیف بین یدی الساعة حتی یعبد اللہ وحدہ زو جہاد دے باندھ لے گلے شیم کہ جہاد نہیں یو دا اللہ عبادت نہیں قانون یواز دا اللہ نہیں پا دنیا کی زو جہاد سر لے گلے شیم حتی یعبد اللہ وحدہ اور داؤں کوئی پیغمبر علیہ السلام زما روزی جعل رزقی تحت رمحی زما روزی تو جہاد کے دا اور داؤں کوئی جعل ذلت و صغارا علی من خالفنی ذلت او خواری مسکنت دا زما پا مخالفین دا امت تا خون دا جہاد کوا نو عزتمند بھائی روزی بلی دا حلالی اور ضرور بھائی جہاد نہ کہے نزلیلہ بھائی اروزی بھائی دخپر لاسو دماشیاتو دمردارو طریقوی جہاد کی دے خیر دے دیو جنہ دا خیر راوڑ چہ دے پیغمبر علیہ السلام کارم دا دے اپا دیو جائی دیو سورت نم سورت محمد اور سورت القتال خیر دے محمد دا قتال لپارا علیہ الصلاۃ والسلام او قتال دا محمد علیہ الصلاۃ والسلام کار دے دا بید امت کاری مازن الی یوم القیامہ الجہادو مازن الی یوم القیامہ اور بیا حدیث کی دام میں رسول علیہ السلام جہاد بکی حتی تقاتل آخر امتی الدجال زماد امت اخری دلب دجال سرو جنگی یعنی آخری جہاد با دی یہود سرائی اور دو فرقی خونی دی یو ہند یو یہود اور دو فرقو جہاد کے سوابون ڈیر ویلی دی دے ہندوستان دلا چی جنگی گی دے ہندو سرا بد مت سرا دا غور امت تے غور ڈالا بھائی او بل چی دا یہود سرا جنگی گی دا با غور ڈالی دا آخر کی دا سورہ ذکر ذکر کرے دی مخ کی صورت پر مناسبت سو طریقوں باندھے ہوئے سورۃ الانفال کی بیان دا قتال لے سورۃ التوبہ کی علل وجوب القتال بیانی اسباب دا دا قرآن کمالی کار دے کہ بندہ تقلیدی طور بانی خبری منلو تو نہ جوڑی بلکہ شعوری طور اختیاری طور درد اخلاص سے منل تو جوڑی ناغو تسباب داغی خی لکتن چی الانفال للہ ویلو نداغی اسباب بیان کلر زکا انفال اللہ لا و زکا انفال اللہ لا اغنہ علل بیان کلر وجوہ و اسباب نبندہ فخفل مختا مجبور شی چی او دا خبر بالکل سیدہ درستا نزلتم علل وجوب القتال ذکر کی. دنیا کی دا پلیتی دا دا پلیتی دا دا پلیتی دا دا دا کارو نکی گی مشرکان دا کی یہودیان دا کی پیرنگیان دا کی او تبن ذرے پکو بو دی گیدر اس کنان و مرگ تالک او خلق اولر دو او تغلے پروتی پاس اوے نیخ شو پسی وجوب او علل دا قتال لپارا دے تا تحریز ہوئی لکمر کی صورت کے بھی ہر ذل مؤمنین نو دل سے دا تحریز تفصیل کو دا سے ہوتا ہوا یا دا سے ہوتا ہوا یا دا سے ہوتا ہوا راغے سر یہ دیکھو دوین سورۃ الانفال کی ہر ذل مؤمنین علی القتال نو سورۃ توبہ کی زدین خبر زیادہ تکڑا تحریز اللہ المؤمنین علی القتال دا پیغمبر پتے زولو اللہ دمو نکڑلا اللہ رب العالمین پخفلہ دا مسلمان دا پاسولو ویخولو او میدان تا دا مخکولو دا پارا وجوہ بیان کردہ اسباب بیان کردہ چی دا وجہ دا ذکر مویکا ذکر مویکا دا دی او دا دی وجوہ الیل القتال او تحریز اللہ المؤمنین علی القتال درین انفال کی حکم دا قتالو او جنگے گا دا مقاتل معهم تذکرہ ندشی نداغو اقسام و احکام ویلشی بھی ندلتا ہوئی جنگ صرف دا دینو ندے چھتا وجنا جنگ دا پارا تو زوابیت تی تو اصول دی انفال کی خودو ندا جنگ دا پارا پا زوابیتو کی چھتا چا سر جنگی گی نداغو ہم پی جندل دی اگو پی جنا چھ پس طریقہ بانی کار کول غاری ندلتا ذکر کی دا مقاتل معهم کافر مشرکین یو یہود بل پیرنگیان بل منافقان بل عدد و صلور و قسمون جدا جدا تذکرہ کی جدا جدا احکام و لذکر کی اپا مشرکین کی بیاد آغو اقسام محاربین معاہدین غیر مجانبین غیر جانبدار کی طویلے کی طرف بائن دا آغو حکم نے بیان کرد اگر دیو جنیو دیکھو صلورم سورۃ الانفال کی قتالو سورۃ التوبہ کی وجود الشرائط و رفع الموانع بیانی ہر کار دا پارا شرائط او موانع یی موز کئی نداغی دا پارا شرائط تی وقت پاکی او استقبال نیت ارادہ او بیا تکبیر او داغی تفصیل او داغی اقسام نو داول ضروری او دا دی سراولا رفع الموانع او دست پشتے او جامع دی پلی تدا دا مانع بختمائی او دست یومو کو او پوجود دی وین پاتی دا رفع الموانع ضروری دا موزنکی چه خبر یہ تینا او وین زیادت دا پلی تی زیادت دا نو دا رکاوت دی مانع دی نو دا بختمائی رفع الموانع موز چی پا کم جائکای طول شرطو نشتے و مخیتا دی قبر دی مخیتا حمام دی مخیتا مخرج دی اب پاخانه دا بیت الخلا دا اب بلکل اغیتا مخامق موز نکی جی مانع بختمائی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی المقبرت والمجدرت والحمام پیغمبر علیہ السلام منع کری دا نظان تیو ساتا دزین بزق موانے بختمائی ارس برابر دی خدا عورت دا پردے دے دے بربندے سیری دے زڑو کیا بربندی گی وی رکن کی مانے دے دا مانے بختمائی کدا دی نی ختم کرے نموز دینی کی گی ندا ضروری وجود دا شرائطو ارتفاع دا موانیو الد اوشی وجود راضی کہنا شرعان وجود داغی نہیں نہ دا قتال دا ذکر کولو نہ پس دل تک دا موانع و رفع کرلا اور شرائط ذکر کرو موانع سری وی دا من سبی دی دوسرا میں تعلقات تھی کلیوال میں دے رشتہ دار میں دے سنگ سرو جنگے گم ترم مکھ تو لڑ لے سنگ سرو جنگے گم رور می دے سنگ سرو جنگے گم زوی می دے سنگ سرو جنگے گم یا میں سرا آہد اللہ وزن سنگ و سرو جنگی گم من گزار دین سنگ جنگی گم تعمیر دے بیت اللہ کی سنگ و سرو جنگی گم دا خبری رکاوٹون موانی مخی ترازی دی صورت کے دا موانی ختمی دا نگی رکاوٹ ندے او دا غیر تفسیر کی ناغیر سر یوزی کو پدی واجبان دے پینزم صورت الانفال کی تاسول رستو اتتن رستم آتو اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین تو تعهد ہوا ہے تو تورسا زماس تاس اللہ ازماس تے دلتے دا جین اولی مقصد دا مسلمان سرے قانون دا اللہ کو دنیا رائج کول نو دیتا دا دی حفاظت پسو پا قتال و جہادو رکاوتو تسشراغ عهد معاہدہ شویدہ سولہ شویدہ جنگ بندی شویدہ دا دیتا رکاوت تے مانے دے و دیوال لے ویدا دیوالو نڑوا جی جہاد شروع کی قتال شروع کی آلتا پیغمبر توی فم بیزلیہم علی سوان نو دلتا کی اللہ رب العالمین پا خفلا غرقوات ختم کو براعتم من اللہ و رسولی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری ام من المشرکین و رسولو بری ام من المشرکین و رسولو تو توائی حضور تا پخپلے اعلان کم براعت من اللہ ختم کئی دا رکاوٹ ما ختم کئی دا دنیا تورس ہوئی نو دا دیو جن اگر سر متصل کرے دے دا شانتی اعلان من اللہ و رسولی الان ناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین و رسول اول او درہ میاد کی شپاگم ربط سورة الانفال کی دا ذکر کو لا تعلمونہم اللہ علم تاستی منافقان و پتہ نشتے دے اگر اس چکم را روان دی سوک دی لا تواخرین من دونہم لا تعلمونہم دس سزا ورکی چاہ تاسوی نئی نئی علم نشتے چاہ گو یاد ساتی دا مسلمان دا تاریخ پانا گوری او یریگی تی نظام تی نساتی دا گو پتہ لا تاستی نشتے دے اگر روس تے امریکا دا جاپان دے جرمنی دے اٹلی دی دا اتحادیان ٹول لا تعلمونم دا صحابانو تنو مولو دو دا اتحاد دا اسلام پا دشمنی باین دا ٹولو منگتا انو مولو چی دا با ٹول دا اسلام پا زدبانی متفق کیی لا تعلمونم نا دس صدا ورکا دا سی گزار ورکا چی اغوم بیا ایریگی راسمن کی دا پارا وصیتون پریری چی دا مسلمان نزان ساتای چی تاس تا سنوی نو تاسو تا سمو آیا کد تصوی نو سر گزارا کوئی جدا تو بیا یادی نیز دیکھی انگریز دی کلو جدا ملاکن دی جن مسلمانانو نزان ساتای دا وصیت او خپل کتابونو نوشتو کی لیکره چې د هندستان نتل نو دا تاریخ دی چې د دی جن مسلمانانو نزان ساتای سو زر حد مسلمانانو ما دو ته سموای په نر کار کوي دو چې سمو طالبہ کوي شرعی اسلامی دی مطالبہ کی دا مطالبہ دو منائی کہ دا نہ منائی نو فساد دتا جوڑی نہ پیرنگیان کو لاڑل او چ نور دا غو پدے پادشو نو دا غو غا ناروا یمنل اچ سیلی کی کڑو غی نہ منی شرذ بہن من خلفم اغو تا پتو دا مسلمانانو چ سب سرحد مسلمانان او خاز دی جند ملکند کو پورتے نی دی پریدی تو ملکند ول بنیاد وختل لے دا پورت جا کتف واغو تا عمل دخل کرو تا دا غیر غمال پلاس خپل ولایت قائم کرو و دوی جن تا نونی زیشی ویده دین زن ساتای دا خلق خطرناک دی شر رد بهم من خلفهم نو آل تا دوی بیان کرو نو دا لا تعلمونهم نو صورت توبه که دا دین زیاد تکردان یواز دانه که تاسو می پیجنه و من خولکم من العراب منافقون و من اهل المدینه تی مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم پیغمبر پہ تا پہ پتہ نشتی آخری ما نزل من القرآن سورت تے ادھے کی پیغمبر پہ لا تعلمهم نئے علم غیب اللہ کلوار کا پس دمرگ اللہ اور کو دنیا کی خوچون علم غیب نو جسا اللہ کو دل واغ و نور سنو ادھے علم غیب اللہ اور کا کنیو اللہ اور کا اور آتائی ور کرے دے لا تعلمهم وم سورة الانفال کی دا کافر ویلو بعض اولیاء و بعض ادا سنتا مسلمانان ویلو بعضو فاولائک منکم سورۃ توبہ کی بیان دا فرائض کو سنچے کافر ویلو بعضو مولیاء و بعض دا مسلمانان ویلو الذین آمنوا وهاجروا او بیاوی آوو و نصرو دا دیوب الندی اگر کنا سب جزار خدا پو اسلامیت کا حساب بانی حیثیت بانی یو شان تری او داوی فولائک منکم نصورت توبہ کی بیان دا فرائض وقو اما عدد دو دزنو دزنو نکی دوی بیان کلا دا مهاجر و انصار دا یوب الندی نی دیوب الوندی یوب سر متحد دی نو پتشی باندی اتحاد دے مادہ دے اتحاد یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر وجہ دادا چدا دوار دلی انصار دے کہ مہاجر دے دین کار بکئی دا منکر نہ منع اد معروف خون بکئی مادہ دے اتحاد دے دوارو دایا و دا ننصب نقومیت نمیراث نوطنیت پا دی پوکر منگا چدا مسلمان وحدت پا ملک ندے پا قومیت ندے پا جبا ندے پا رنگ و نسل ندے سرود بر سر منبر کی ملت از وطن است چدی خبر دی مقام محمدی عربی اقبال جسی دیکھوئے دی دا قومیت نارے و چطولا وی قومیت دا ملک نجوری گی نچی پا یو ملکو سی نو یو قوم دے بل پر نور آوازون کول نا قومیت دا دین نجوری گی سروز برسل ملت برسل منبر کی ملت از وطن است چی بے خبر ز مقام محمدی عربی عرب قریش و انصار نسب دیو بل ندی او بعض مولیاء و بعض اولائک منکم قومیت چرتاو وطنیت چرتاو دی دین نجور شدا دین یو دی نو قومیت را گئی رسول علیہ السلام وی سلمانو منا اهل البیت سلمان زمنگ ندے زما د کور والا ندے سلمانو منا اهل البیت قومیت وو وطن وو اغه د بل من دی او جبه میو ندا او پیغمبر السلام من اولی ماده د نیت د زانوالی اسلامو او کر ایمانداری وا اغه سلمان کی وا بل تو کی نزی نو نبی علیہ السلام پخپل گروپ کی پخپل عسکری فرقہ کی راوس ایرے بمونگ سرد احضاب پر دیمانی آواز کرو ایرے سلمان دل نشتے رسول اللہ علیہ السلام مننا اہل البیت دیر زماو علیہ سرد زماو دلی کی بھئی نو قومیت جوری گی وحدت دی دین نو دا عقیدینا نو سورہ توبہ کی اگر دو وحدت مادہ ذکر کلا او فرائض علم ذکر کلا زمواری بیسی بشارات و خوشحالی اولا ذکر کردی کیا غدا دی اتم انفال کے والذین کفروا بعض مولیاء و بعض کافر دیو بالنبی زمن علمان دی دینوی رحمهم اللہ الکفر ملت واحدا کفر طول یو دین دی اگر کردال لیو بالتکی تقسیم شتے فرق دا عقیدی و دا عمل شتے خود اسلام پر مقابلہ کی ملت واحدہ طول یو دین دے یو ملت دے نو دلتا کی ام آغا خبر ذکر کلا دا غوم او دا شانتا دا منافقان هم او مادد وحدتی اولا ذکر کلا دیو والی کسکری یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف دا خون منع دا بدو تلقین کل دا بدو خون کل پا دیکی دو طول یو دی آغا کدی یوی دنیا دی و کدی بلی دنیا دی ندی و جنی یو بر سر وحدت تی یو والی دی یو ای داو گلی دوی می داو مکلا چی صورت توبه کی داغ کافر و نصیبا بیان دا منافقین و مکو منافقان دو سر یو دی اما دد وحدت تقویفی ذکر کرو نهم انفال کی وی قاتلوهن دا کافر و سر و جنگی گئی او ذکر دا کافر و دا منافق ذکر تکی نوے کرد جنگی دو نو سورت توبہ کی زیاد اکڑا جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم لصم انفال کی ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل اللہ کافر بی جنی مال لگئی ادارے جوڑی کری دی دین جو پنمبان خیراتی ادارے اغلی یاد مالون لگئی پنیت دا خیرات لگئی عوام چی پہ کمی پیسی ورکئی دا حکومتوں اغو پنیت دا خیرات لگئی چی ثواب بومنگا کی گی دنیا کی باجر دا کی حکومتوں منصوبہ سازان چی لگئی سازمانان اگا سنتا پراجد جولون کی ناوے پس لگئی یسدونا عن سبیل اللہ چی مسلمان دی ایمان نواری دا جہاد نواری دا غیرت نہیں بے غیرت کی ار حیا نے بے حیا و بے شرم کی دیر پارا گلی گیا دیسدون عن سبیل اللہ امن کی خلق دین دا اللہ نا سورت توبہ کے داغے مقابل ذکر کرو ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ و صلوات الرسول مسلمان و من جو اداری جوڑی رفاہی اداری خیراتی اداری اغوب دید پارا لگی کہ اللہ زمون رضا شی دین کار کیوشی مطلب سرے لکہ مخ کی محسوس ظلہ ہوئی مسلمان لا دے توڑ کو عزون نکی گی دا علم کوئل نکی گی دا دے دی جنے دے انجیو توڑ بکی گی پہ اسلامی انجیو جوڑو لبانے خیراتی دارو بانے دا غود سکول مقابلہ کی سکول جوڑ کا دا غود جماعت مقابلہ کی جماعت جوڑ کا دا اسپتال مقابلہ کی اسپتال جوڑ کا دا لاری کسی جوڑو لمقابلہ کی لاری کسی جوڑ کا مسلمانان دے طرف تا تنظیم کا تربیہ کا چاہو پا دے بانے خر چکی نو مقابلہ با لکی گی نستا سر ڈاکٹر نشتے دے او علاقہ دا ڈاکٹر ندارو مکا تا سخا مکتب نشتے علاقہ دا مکتب دا سبق موا علاقہ توڑکی او تو ملے گا تا سخا دا پل و بچو جنکو دا صحیح تعلیم دے نشتے دے علاقہ اسکول تا مکتب تا ملے گا ادا بی جنے کئی نسو کی تو تزیو خیر کنو ردی تیرا لے گا نستاو سخا درا لے گلو دے نشتے دے مسلمان بتی یتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول اغو جور کئی دی یونینینا نتاس جور کئی کنو ترس جور کئی الرشید ترس وندکار جور کئی داشان تا دا نورو دا تیری فاہی دا روغ وندی اختر ترس وند جور کئی نو کارو کئی کنو نو پا خلب باطل شاتا کی گی باطل صرف ویل نوستو کی گی دا مخن و ترکاوٹ جور کا دیوالو لگو علب رستو کی گی اسی کار نی کی کنو نو دا غیر مقابل کے دیمان فرائض خودل دا مسلمان او داویوی خود من اموالهم صدقتاً تطاهرهم و تزکیهم دعوت ورکا خلق تیار کا چی اغا خیراتی دارو کی مالو لگوی فن تیار کی او طاغبانی زکاتون خیراتی شیده کنن دستان تا نو خیراتون اور کی او داویوی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ مال پا جنو لگوا زانو پا جنو کڑا قتال کیو لگوا دا قتال نسوا پا نورو لارو کیو لگوا اللہ با جنت در کی یو لسم سورة الانفال کیو قاتلوهم تاسو سرو جنگے کے چوک دی کافر دا بار آگا سورة توبہ کی دا غزیات اکڑلا قاتلو الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظا نزدید پیخی اپلورو پسی شئی آغا دیکی جہاد کو ماہ غلط جہاد کو ماہ غلط چچل کہہ رکھا مجھائے سیبو چشنیا تا تلم چیلہ میں اولا بولا وہ رکشیا تا نیچی سوک نموندو چی چشنیا تا روانوی خپل دی پریخی پا خپل کور دی اور لگی دلی و بلتا تربیت تا درکائی خیر رسائی یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظا دول سم سورة الانفار کی ملستو فإن حزبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نصر توبك اعلان داغيوك فقل حزبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جار للصم سورة الانفال کی قواعد في المعركة وإلينو دماء قتال منازل لولوي صلور منزلونا قبل القتال فی المصاف فی القتال فی المصاف بعد القتال او فی المصاف مال دا غنیمت دا غیر احکام دا طلور منازل ذکر کرو نو پا مصاف کی معرکہ کی قواعد ذکر کرو پینزو اشپاگم داغی خلاصہ و نکوڑو نو صورت توبہ کی بیان دا قتال او دا اقسام قواعد دیمخ کی ذکر اصول دیمخ کی ذکر نو اس قتال او اقسام دا قتال صورت توبہ کی خیزتا او بیانی رسول پارا جس شک شبی سشایبی زی پاتی نشی خبر پاکا او صاف و سترشی ندید پارا غصر متصر کو نور و جشتے پکیتا زیوالی ادنی جیوالی اللہ دماغ کی صورت سرا تعلق شو اور حدیث کی راضی تاسمخ کی لسی صورت مائدہ اول کی مابلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تاسخ پل ناری نوتا صورت توبہ و خائے صورت برات تو خائے اور دا شانتا زنانوتا ہو صورت النور خائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل دور حکومت کی فرمان جاری کرو عالمو نساکم سورت النور پل زنانوتا سورت النور خائے وعلموهن الغزنا تاسدو تا دو کور کارو خائے چو کور کی تنگا کار کی جس کوئی کارو تاو خائے چلو تاو خائے او عمر سے دونویلو لا تعلموهن الكتابا لکو تا مخائے نقصان تین جوی لا تنزلوهن الغرف پناز مساتای چو پناز ساتے نبینازی با دپانجرا ولی بیا بیا با تزان نشخ لا سولے احادیث مرفوع علموا رجالکم سورة المائدہ وعلموا نساکم سورة النور روایت دو بیحقی شعب الامام دنجل صلور سوا نہش پیتو فی سندی کلام عمر سے لکلی تعلموا سورة براء وعلموا نساکم سورة النور زنانو تا سورة النور خواه چپا حیاء پردائی نارینو تا سورة براء تو خواه صورت توبہ تو خے داو تا بیان کئی دا شانتا داوم حدیث کی راضی عثمان بن ابی العاص روایت نقل کئی اخرج ابو عبید و سعید بن منصور و ابو الشیخ والبیہقی فی الشعاب عن ابی عطیہ الحمدانی قال كتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تعلموا سورة براء وعلموا نساءكم سورة النور سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ در منصور کی روایت نقل کی تاسو صورت برات ازدک ہے ولی جہاد پا ناری ندے ناری نتو ایدہ ازدک ہے تو ولی گیدر شوی فکون شوی پا خدا دی جہاد نیشتا دے نو توم خدا شئی وسو او تاون دان ننگارا کر لے اہم صورتو زدی وجنا عمر سے فرمان جاری کرو دمک کی صورت او جی صورت میل کی بسم اللہ نیشتا دے نور تاسو رو سرو دار صورت پہ ابتدا بسم اللہ لکھلی دا بسم اللہ جز دا قرآن دے او کن دے یو خو صورت النمل کی بسم اللہ دا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بھی تو خود سے اختلاف نشتے دا قرآن جز دے خدا کی جان لکھلے کی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جز دا قرآن دے او کن دے دے امام شافعی قول دا دے یو جد سورة فاتحة یو آیات دے اوغی ورکی جدی سر بسم اللہ سر و قولی دلیل پہ اعتبار بانی کمزور ہے دے دویم قول دو علماء دا دے چه سورة بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر سورة جز دے اہل الظواہر که دا زن قول دا دے او کدا نیا نو قرآن سر بنی لکلے که دا متواتر دار روان دا دے دا سورة براتنا درم قول محقق دا دے چه دا دیو سورت جز ندے ند فاتحی ند نور سورتونو یو مستقل آیت دا قرآن دے انزلت للفصل بین سورتین رسول علیہ السلام تب امہ لپتہ لگی دا چه زور مضمون ختم شو نوے شروع کی چه جبریل با بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی نچه دا با اللہ السلام پیغمبر السلام پوشو چه زور مضمون ختم شده او ده دیده نپورتا نیا مضمون شروع کیگی اصحابانو ما طریقه ما نکارو کن ده قرآن ده آیتون ترتیب وحیی ده توقیفی ده ده که ده چه دخل نشته ده نه ده پیغمبره السلام دخل شده چه ده ده پدی ترتیب پدی ترتیب بلکه رسول علیه السلام تا چه بکل آیتون راله ناغب همزه خو پلان کی جائے کہ پدی نمبر بانے دا آیاتو لگوئے سورت بقرہ کی پا 200 آیات نمبر باندے ہو لگوئے زیب اغا خو دا لوحی دی دویم ترتیب دا سورتون توقیفی دی اکر اجتحادی دی قولان للعلماء دوار قولشتے دا دوار دلیلونشتے اصول تفصیل کی بیوائے خو صحیح قول دا دے راجح قول دا دے دا هم اجتحادی نده بلکه توقیفی ده دا دغی واجنا دا دی صورت اول که بسم الله نشته ده نور طول پا دی ترتیب دی اتفاق پی پیدا مفسرینو صورت توبه و برا دغی که انفال که بسم الله نشته ده واجم دا چه رسول علیه الصلاة والسلام دا دنیا نلال او دا غی ترتیبی و نخو چه دا پا صورت الانفال پسی ده او کدا مستقل مضمون دے مستقل صورت دے دا نوشے ندیر السلام والے نخودلا پا دے وجہ باندے چی مضمون لا شروع دا اغا پا یقین مضمون ختم نو ندر وجہ نا اغا نو خولے نو چی نو خولے نو خبر پاتشو اوز دا دے ادان فال پا میند کی دا مضمون بے دا جور نظر دا کتونا دا سر سری تا دو فرق نمالومی گی وہی چی دا یو ترتیب دے یو صورت تے گنے او چی بیا غور سر فکر ہو کہ نو دیر لوئی جدائی دے پکی فرق دے پکی پا دی لحاظ بانے چی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خون نیش دے مضمون دا دوارو یو دے نو بسم اللہ میں کیوں نہیں لکلا چی بلکل جدائی کی ننے سرگندی گی پا دی لحاظ بانے چی مضمون دے رگود دے او تا پرخ پا گیتونش دے نو پا دی لحاظ بانے اصل جدائی راوستا پا میں دے جاغین جدائی قدر معلومی گی مکمل مفصل امتیاز جدائی کی نرازی نمین کے فصل کرے ہو بے سترین فکر خوانی اسو تنور تو بکی تیلی کی صورت و توبت مدنیت آیات و دمرا و دمرا دا پسل راولی پکیتا دی سر بسم اللہ اعوذ باللہ ویل ناروا ندی دا دیزن شروع کئے اعوذ باللہ ویا بسم اللہ ویا قرآن دے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ نو پانا اوزو باللہو بسم اللہو دا مخ کی نرا شروع دے پا ترتیب باندے نو دا بل صورت اول کیم بسم اللہو ایز ضروری دے دے پا اول کیم موائے او فرق دا دے دا پاراو دا نچی دا ناروا دی دا تینا خلقو جورا کرلا چاو لکل چی دے کی بسم اللہ ذکر دے لکلی چی بسم اللہ دا رحمت دا اللہ دا مہربانی اعلان کی آواز گئی او دا صورت پا قهر او پا غضب نازل شه ده واید نایو مردارا وایی چه گوره سوک دن اخلاص نشی غصه دا و قار ده دا دیو جنو سر بسم الله الرحمن الرحیم و نیلی کلا نوویو سر هم خونی دی وی دا غلط ده چا دا دی پا دیبانی بل سولی کل اعوذ بالله من النار و من غضب الجبار و من شر الكفار العزتو لله و لرسوله و للمؤمنین دا گیتی لکره ده پی خور نا چه مخکنی کم قرآن شریفون چاپ که ده نو پاگوی ده پاس دیده که ده تکی لکری خلق و سرویم چه گنی ده و سر پکار ده بسم الله و زبی الله و ایل ناروا دی نو که ده گنای نو دا پکی ده کم ایعو زبی الله من غذر دا پکی ده کم ده نراله که ده و سر و خدا هم گنا ده کنه گنا نده ده ده بناوتی کلمو و ایلو فده بانی اغا منقول کلمات طیبات زیاد بهتر دی که وی سوکو مکوی نوی نو مجرم کیون نده پس ده صورت مائده مخی ده صورت نصر نمام نازل ده ده مضمون پی اعتبار بان یو بسر مرتب لکه صدا و لحمه می بیان کرد مقصد ده صورت او تجزیه ده صورت لکه ده صورت الانفال وانی ده دی صورت مقصد ده قاتل الذین لا یؤمنون القتال فی سبیل اللہ قتالو که او جنگی گئی ولی نه جنگی گئی او دوائی ده قتال شده آیت نمبر 29 یو کم دیش مقصد صورت القتالو فی سبیل اللہ نو دا مقصد خود صورت الانفالون ده کنا او دا دین ده فرق ده لولا لاعتبارات لبطل المنطق وی اعتبارات نه نو منطق به ختمو دا یواز منطق خبرنده لولا لاعتبارات نو دیر فنون و علمون با یو شیود دا صرف او دا نحو او دا معانی او فرق بنو طول یو مطلب بیانی دا فقه او دا اصول فقه فرق بنو دا فقه او دا حدیث فرق بنو دا فقه او دا احکام القرآن فرق بنو دا با یو طول و دا دو بمین کی اعتباری فرق دے قاتلو پا سورت الانفال کی موضوع دا سورت تا مقصد پا اعتبار دا بیان دا قواعد اولا او جانگی گا پا دی دی اصول و پا دی دی قواعد باندی او سورت برات کی قاتلو دا چی ذکر کی پا بیان دا اقسام دا کافر او جانگی گا دا چا سرا سنگا او جانگی گا نو دا تفسیر سر دا ذکر کی نو پا دی اعتبار بانی پا کی تا فرق دی تجزیه دا سورت یا ترتیب سلو سبقون دی اگدو اگدو سلو سبقون اول سبق دا آیت اتشتم دا ختم پوری قاتل الذین دی آیت پوری چکم اسما اولوسو سزا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر اتیش تو آیتونو کی یو سبق دی او اغیر کی بیان دا کافرو اقسام او احکام یہ بیانی دین سبق دا آیت نهشتم دا سورو دی قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ایمان نشتره دو سرو جنگی گئی دا مضمون دا آیت ویشتم دا ختم پوری بیانی و دیرشم دا ختم پوری دین سبق دی دا حکم دا قتال او وجوه دا قتال دا آیت نهشتم نه دیرشم نه یا ایها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ارضيتم بالحیات الدنيا من الاخره درم سبق بیان دا منافق علل وجوه سر دا جنگ و دا قتال او دا شانتا پلیتی داغو قبائه داغو او صاف زاما درم سبق اصلورم سبق دا سپاره دا رستنا سیحلفون بالله دو سرو جنگی گئی عددو پزرون باندی اللہ مہرون لگول دی بیان ذکر کئی ایماندار او داغو اقسام ایماندار او داغو اقسام ایماندارو کے مقاتلین منفقین مرجون علی امر اللہ او دا شانتا بکائین جریدین کی اتن نہ اقسام دا مومنان ذکر کی نصورم سبق پا بیان دا اقسام دا ایماندارو باندی بیانی اول کی براعت اعلان بعض خلق وائی چیز سورت توبہ بسم اللہ پا سورت النمل کی ذکر شوی دا نداسی بیا سلوی چیز سورت توبہ پا سورت النمل کی نمونا کو تاون جزا جزا کرکا نا نچی جزا جزا جزا نو بیا یو پا بلکی سلم اندی اگا غیت اپنید خیر دی اغاد داغه شوا او دل تنیش دی او چهال که اولی ذکر که نو دل تیمو او دوال تی بیاوان دست دا پاگلو خبره دا تیر صورت صوبه او صورت نمل که ذکر کرده پیغمبر علیه السلام دیتا لخیالو که صورت پس منظر و حالات دا سی دی پیغمبر علیه السلام چه مدینی تلار مسافر و کنه مهاجر ملگری مهاجر چه که اولی زیور کرده و نو پا هر حیثیت آغا دا دنیا پا نظر کی کمزوری کاری که اخکاری دا پا سه چی بار بانی غریبانان دولتمن نو اجازان پا دی چی بار بلا دا چه کل مسلمانان شوی دی نو پا طولو که کم جادو گیر چاپیر طول دی جن دی یهود دی مشرکین دی او چنو دیر پا بیا مستقل حکومت و ریاست دا پیرنگان دی اپا کلی که دن نوم پا کتا منافقان پیدا شدی نو سیاسی حالت دا معاشی حالت پا دی اعتبار بانی کمزور دینی حالت غیرتی حالت دا بی انتها و چطو دیر زیادو او دیر لویو نبی علیه السلام چه دا غلط اللہ نو سیاسی بصیرت چه کم اللہ پیغمبر لور کرو نو دا سه چاله نور کرو نبو لوری رسول علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی د خلکو په مین کې دے اتفاق را وستو جہد و کوشش شروع کو نو چکم مسلمانان شو ناغد یو بزمون شو چکم اسی پاتیو ناغول خلک شوڑا ورکلا سم مطلب دے اگو تیوی دے کلی والے خبر دا دا قام والے خبر دا علاقے خبر دا دا شرم او یا پی غور صرف او صرف ستاسو دے دیونو ندے دا تاسو لوم دے ماغی سنت دا زدو اینات دا رواپس کرا